Dolgozói fórumot tartottak a Budapesti Corvinus Egyetemen csütörtök délben, ami nem független a korrupció ellen fellépő és az egyetemen etikai vizsgálatot kezdeményező oktató Ádám Zoltán egyetemi docens keddi elbocsátásától. A 24.hu által elért oktatók közül többen azért név nélkül beszéltek csak, mert, mint mondták, most rúgták ki egy kollégájukat, és az egyetem illetékes vezetői szerintük arra utaznak, hogy kísérti meg a kommunikációs szabályzatot. Mint ismert, az egyetem oktatója és korábbi tanszékvezető az évelején kezdeményezett etikai vizsgálatokat, miután egy befolyásos családból származó hallgatója annak ellenére vizsgázhatott le az egyik tantárgyból, hogy nem teljesítette a fél év során előírt tantárgyi követelményeket. A hallgató szülei a hírek szerint személyesen és e-mailben is próbáltak nyomást gyakorolni és közben járni az egyetem vezetőinél, hogy a gyerekük kapjon még egy lehetőséget. A témában megjelent újságcikkek szerint a hallgató végül a többiektől elkülönítve egy kifejezetten neki készített vizsgasor alapján tehetett vizsgát. A befolyásolás gyanúja miatt indított vizsgálatok első fokon elmarasztaltak, másodfokon viszont felmentettek három egyetemi vezetőt, köztük a Corvinus július végén alig két év után távozó rektorát, Takács Elődöt. Ezt követően némiképp váratlanul jött a hír, hogy a Corvinus elbocsátja azt az oktatót, aki a visszaélések gyanújára felhívta a figyelmet. Ádám Zoltán kirúgásának tényét kedden jelentette be közleményben a Corvinus Egyetem, miután aznap egy másik közleményben egy úgynevezett szabálytalansági eljárás eredményét ismertették. Mit pattogott Ádám Zoltán? Miért kellett okosabbnak lennie, mint egy ekkora intézmény, mint a Corvinus? Miért kellett őnek jobban tudnia, hogy mi a szabály, vagy mi nem? Miért kellett felhívnia a figyelmet másoknak a kihágásaira? Miért magára akarta irányítani a figyelmet? Hát most jól megkapta. De milyen kihágás? Ráadásul ez itt a norma. Tehát az, hogy jön a gazdag, befolyásos ember, és annak a gyereke az egyetemen úgy tud előre menetelni, hogy nem kell neki ugyanúgy teljesítenie, mint a koszos, mezitlábas prosztó proliknak a falu végéről, meg a gyártelepről, hogy neki a rendes elitnek, érted, az uraságnak ez a diploma, ez jár, neki ne kelljen már ezért megküzdenie, és ez az oktató ezt nem tudta, hogy itt ez van. Figyelj, vannak... Hát így bele dumált, most ő kivel van most tényleg? A proletárokkal? Ő kommunista, vagy mi? Vannak az országnak, meg az intézményeinknek írott törvényei és szabályai, meg van iratlan szokásjoga. És ebben az országban mindig az követi el a legnagyobb hibát, aki az írott törvényhez tartja magát, és nem pedig az iratlan szokásjoghoz. A szokásjog szabályoz itt, és nem a törvény, és ha pedig a kettő közt ellentmondás van, akkor a törvényt a szokásjoghoz igazítjuk, vagy visszamenőleg alkalmazzuk. Igen, gyakorlatilag tabusértést követett el az oktató, és nem... Felségsértés, bizonyos értelemben felségsértést követett el az osztályok közt. És elég lett volna, hogyha George Orwell állatfarmját elolvassa, amiben ugye ki van mondva, hogy mindenki egyenlő, de vannak egyenlőbbek. Tehát ez ennyi, ezen nincs mit ragozni. Ki az, aki nem tudta, hogy ez így működik? Ki az, aki ezen meglepődött? Ádám Zoltán minden jött. Hát igen. Lehet, hogy ő sem lepődött meg rajta. Hogy kirúgatta magát? Hogy kirúgatta magát, és ki is rúgták? Lehet, hogy ki akarta magát rúgatni, hogy végre elmessen. Nem, lehet, hogy ezen nem gondolkodott el, hanem azt gondolta, hogy azt csinálja, ami szerint a helyes. Abszolút jogos, persze. Csak ez engem egy dolog zavar itt, azért ennél több, hogy ez a hallgató, azt írják, hogy végül a többiektől elkülönítve egy kifejezetten neki készített vizsgasor alapján tehetett vizsgát. Szerintem ez nem elegendő ebben az esetben. Tehát ha kellően nagy MOL részvényesek a szüleim, akkor az a minimum, hogy nem kell bemennem az egyetemre megírni a külön nekem szóló vizsgát, hanem otthonomban, esetleg szállodában, büféasztalos ellátásra írnám meg. Ne kelljen elolvasnom. Ne kelljen elolvasnom a kérdéseket, hanem lejátszhassam Angry Birds-ben, és ne legyek egyedül abban a teremben, mert magányos leszek, legalább páran legyek ott, akikkel labdázhatok, beszélgethetek közben. Nem, szerintem meg igenis kell egy írásbelit iratni a kölyökkel. De két kérdéses kérdés sor, az ön neve, illetve a dátum. Dátum. Hát ezeket azért tudja. Ha ezt ki tudja tölteni, akkor én nálam ez jeles. Nálunk az egyik fizika tanár gimiben ezért már kettest adott, de csak lányoknak. Tehát, hogy az 1995-öt írunk nagyjából, vagy 94-et, lehet, hogy 93-at, ebben az évben ez még belefért, hogy azt mondja, hogy amelyik lány rá tudja írni a nevét, az már kettes. A fiúknak valamiért nem járt ez az engedmény, tehát itt a fizikától teljesen függetlenül azt kinézte a fiúkból, hogy le tudják írni a nevüket. A lányokból annyira sem, hogy az ő írásbeliségüket és az írástudatlanságok fejlesztését az beemelte a fizika tananyag körébe, hogy ez saját feladataként vigye a hátán. Hogy ez fizikailag képtelenség, hogy a lányok erre alkalmasak legyenek. Nálunk a gimnáziumi énektanár mondta azt, hogy nála egyes nincs. Tehát ha megnyikkansz, akkor már kettest kapsz. De aztán ez kiderült, hogy ez az állítása nem volt valós, vagy nem volt igaz. Mert hát de ha nem nyikkansz meg, akkor ezek szerint van egy. De ha megnyikkansz, lehet, akkor nem volt teljesen mindegy, hogy mit nyikkansz. Igen. A lényeg az, hogy a gimnazisták alkalmasak arra, hogy egy tanárt az őrületbe kergessenek, de most nem ez a témánk. Nemrégiben olvastam, hogy ez a befolyásos szülők gyereke, ez nem csak magyar egyetemeken probléma, a Harvard meg a Yale is szenvedettől, hogy vannak azok a globális elithez tartozó nagy donorok, akik ezeket az iskolákat ilyen 10 millió dolláros összegekkel támogatják, és értelemszerűen véletlenül pont akkor emeli meg a támogatási összeget az apuka, amikor a gyermekét felveszik. És akkor mindenki, és a kölyök azért jól tanul általában ilyenkor. Mindenki tudja, hogy valószínűleg kitűnő kell, hogy végezzen, tehát hogy nincs más opció. És ugye vannak persze az ösztöndíjas helyek, de hát abból egyre kevesebb van, mert azért elég vonzó az, hogy ezekkel a fizetősökkel töltsék fel, és közben mégis muszáj valamilyen módon egy színvonalat is fenntartani, mert az nem elég, hogy aki gazdag szülők gyereke is bekerül és elvégzi, hiszen a szülei kifizették, és aztán persze egy cég vezető pozíciójába kerül, hiszen ki van kövezve számára ez az út, ez nem elég, mert ezeknél mégiscsak kell szállítani a minőséget. Ez a nehéz. De a magyar egyetemeken szerencsére ez a nyomás sincsen, tehát itt nem kell előállítanunk valóban jól képzett embereket. Itt nem tudom, eljárási hibára hivatkozva történt ez az elbocsátás, vagy szerződés megszüntetés. Nem találom a közleményt. Rosszul járt el, a barátunk, ez egy eljárási hiba. Ez egy eljárási hiba, vagy inkább eljárási bűn. Igen. Több, mint bűn, hiba. Megjegyzem, Schadl idejében is ez ment. Schadl is ezt csinálta. Ott is ez ment, a lehallgatási anyagokból kiderül, hogy telefonálgattak be egyetemekre, hogy na, rugdossátok már át. Több, mint bűn, hiba. Ilyeneket alkothatnánk még. Ezt nem mi alkottuk. Értem, tudom, ez francia forradalom környéki. Dehogy is, ezt az utóbbi évtizedben hallottam. Nem. Több, nem, mint ez, bűn, hiba. A több, mint bűn, hiba az a szellemi és morális korrupciónak az ilyen szlogenje, az ilyen hívószava, hogy a több, mint bűnhiba, azzal, amikor akinek van pofája ezt mondani, hogy több, mint bűnhiba, az azzal már azt fejezi ki, hogy tudod, belül félig szétrohadt. Tudod, a több, mint bűnhiba. Tök nyilvánvaló, hogy a bűn több, mint a hiba, nem a hiba több, mint a bűn. Ha azt mondod, hogy a bűn, mert ő ezzel mit állít? A bűn bocsánatos, a hiba megbocsájthatatlan. Hát ő azt mondja, hogy mindenki követel bűnöket, hiszen tudjuk, hogy átlépjük a határokat, de ha ezzel lebuksz, az a hiba. Tehát, hogy voltál olyan hülye, hogy ezt úgy csináltad, hogy ez működjön. Igen. Nem a bűnnel van a baj, nem azzal van a baj, amit az Isten lát, azzal van a baj, amit az ember lát. Amit a hatóság le. Ja. Én azt látom, de csak felületes az információ mennyi idő alatt, hogy Louis Antoine de Bourbon Condé a Napóleon elleni szervezkedése nyomán kivégzés áldozata lett, amellyel kapcsolatban Antoine de Boulay gróf, mit tudom én, milyen megye grófja jelentette ki, hogy ez több, mint bűn, ez hiba. Tehát ez az 1700-as évek vége. Ott kezdődött ez a mém. Nyilvánvalóan elő kerül, de azt hiszem, hogy ez folyamatosan jelen van, és ez az értéktévesztés, ez akkor is ordinári. Én ezt az elmúlt 10 év során hallottam, és valamiféle politikustól. Nem tudnám felidézni, hogy honnan, de hogy én ezt akkor hallottam először, ezt a kijelentést is. Én, tudod, rögtön így a fejemhez kaptam, hogy úristen, ezt valaki arccal névvel vállalja ezt a dumát, hogy több mint bűn, ez hiba. Ez olyan, mint a van az a pénz, amiért korpásodik. Hogy ehhez, és nem az van, hogy ehhez találtak embert, akinek van pofája ezt kimondani, hanem hogy erre büszke, és kihúzza magát. És akik hallják, a magyarok, akik mindig hálásak azért, hogyha aláducolják erkölcsileg az erkölcstelenségüket, és a korruptságuknak ideológiát gyárt valaki, azok viháncolnak, amikor ezt hallják, hogy több mint bűn, ez hiba. Meg, hogy van az a pénz, amiért korpásodik. Ilyenkor ilyen kicsi orgazmusok futnak át a testükön, és így látszik, hogy így úristen, de jó, úristen, de csodálatos, milyen önfelett ez a, hogy ezt így is lehet, hogy így meg lehet vallani a romlottságot, az elaljasultságot, és erre büszke is lehetsz. Ez felszabadító. Így van, az felszabadító erejű, hogyha nem kell eljátszanod azt, hogy rendes ember vagy, hanem kijöhet belőled az a pszichopata, hogy na most végre, akkor nem kell úgy összetartanom. Iszonyú nehéz lehet ezeknek a, mint az ilyen szájerek, meg a többi, tudjátok, hogy megvan a saját sötét élete, meg hogy ott van Mészáros Lőrinc, akinek megvan ez az irgalmatlan nagy vagyona, de valahogy van az az elvárás, hogy ezzel ne hivalkodjon, ezt ne tolja már az arcunkba, és ez nagyon nehéz. De amikor ezt egy ilyet kimondanak, hogy több mint bűn, ez hiba, vagy valaki kimondja helyettük, olyankor egy kicsit olyan, mintha a fedő alól a gőz ki tudna sziszenni, igen, és csökken a feszültség. Ez a feszültség. Nem robban fel a kuktafazék. Tudod, mert egy életen át megjátszani valamit, ami nem te vagy, az iszonyatos feszültséggel jár, és az a feszültség egyre csak gyűlik és gyűlik. És ez az a folyamatos a romlottságnak, meg a képmutatásnak a feszültsége, mert hogy kifelé valamit mutatsz, ami belül nem teljesül, ez folyamatosan feszít és feszít és feszít téged. És a cinizmus az, ami oldani tudja ezt a feszültséget. Csak ez nem fazék, vagy legalábbis nem valami ehető fő benne. Érted? De értem, hogy méreg, értem, hogy szelep, de mondjuk a igen. És tudod, és a sav és összegödör szelepe, és a cinizmus az a sav, jó, ami feloldja mindazt a feszítő érzést, azt a feszítő anyagot, ami a kuktát robbanásra késztetni. A lólábblók ki ilyenkor igazából, ugye, nem a takaró alól, hanem a bárány a farkasfogak villannak ki a bárány pofáján. Igen, igen. Vagy a kis patás ördög lába az angyali áruában. Én akkor tudnám a második felét azt, hogy hiba annyiban normális nyilatkozatként értelmezni, hogy azt mondja, hogy ez több, mint bűn, hanem hiba, amennyiben a bűnt összekeveri a károkozással. Tehát hogy azt akarja valójában állítani, hogy ez nem csak kárt okozott, hanem még szándékos is volt. De ebben az esetben meg a bűnnel kapcsolatban kerül szerintem egy félreértésbe, mert azt szerintem, és ehhez valószínűleg sokan csatlakoznak, nem bűn, hogy kárt okoztál akaratodon kívül. Lehet, hogy a jog az téged a gondatlanságod miatt elmarasztal, de az, hogyha te valamit nem akartál, azért nem kellene elvileg pokolra kerüljél. Én többre tartom azt, akivel nem értek egyet, de gondol valamit a világról, mint azt, aki nem gondol semmit a világról, ennek megfelelően bármit gondolhat a világról, és éppen ebben a pillanatban azt hazudja, ami nekem tetszetős, és éppen egyet értek vele. Éppen egyet, de nem vele értek egyet, hanem azzal a hazugsággal, amit éppen demózik. A maskarával, amit magára ölt. Ja. Nem tudom, hogy a bűn az egyébként miért ennyire képlékeny az átlagember számára, mert hogy ez csak azért működhet, ez a beszólás is, hogy ez több, mint bűn, ez hiba, mert ezt elfogadjuk, tehát hogy ezért nem köveznek meg senkit. Ez így nálunk így belefér, de aztán nem nálunk, tehát bocsánat, az emberiségnek belefér, hogy miért van az, hogy az emberek nem tartják bűnnek a bűnt. Azért van egy csomó sokkal normakövetőbb ország, sőt, Európában jóformán csak jó normakövetőbb országok vannak, mint Magyarország. Én nem állítom egyébként, hogy Kelet-Európában vagy a Balkánon ne lennének kevésbé normakövető országok, mint amilyen Magyarország, de azért Magyarország egy nagyon normasértő, egy nagyon kettős könyvelő, egy nagyon lelkiismeret hamisító kultúrájú közeg onnan, ahonnan én nézem. Mindig nagyon hálás a magyar ember, amikor meggyőzik őt arról, hogy neki tulajdonképpen jár az agorenye hűtő, vagy az Isten. Az az arany. Igen, éppen mit szemelt ki magának. Jár az az olimpiai arany. Jár az olimpiai arany, igen. Jár a nemzeti büszkeség a miért is, hát nem is tudjuk, hogy éppen miért. Jár a türk tanács megbecsülése, hogyha éppen az a mondás. És igazából itt valójában tök mindegy is, hogy mire vagyunk büszkék. Elvárjuk az államtól, hogy gyártsa le nekünk a büszkeségünkhöz tartozó ideológiát, és akkor az a türk tanácsot jelenti, akkor a türk tanácsot, hogyha a római pápát, akkor a római pápát, majd azt ők kitalálják. Hát nehogy már mindent a magyar embernek kelljen elvégezni. Ő büszke lesz. Aztán azt gyártsák már le a minisztériumban, hogy mire legyen büszke. Legyenek szívesek.